Uyumak mı saçmalama bu gece mi? Batmaya başladı boş hayaller bu kağıt gemi. Ne zaman geceden dönsem güneşim karşılar beni. Nefret ettiğim anlarda bile çok sevdim seni. Belki doğru cümleleri bir araya getiremedim. Belki seni en çok ben sevdim ama söyleyemedim. Belki hiç bitmez belki. Şimdi ne yapıyorsan bırak, çık gel konuşalım. Olmuyor öyle unutarak, gel bizi kurtaralım. Yine kavgalarımız olsun, bitmez sohbetlerimiz. Şimdiden dönüp evleniriz belki biz. Şimdi ne yapıyorsan bırak, çık gel konuşalım. Olmuyor öyle unutarak, gel bizi kurtaralım. Yine kavgalarımız olsun, bitmez sohbetlerimiz. Ayrılık eşiğinden belki bir. Belki doğru cümleleri bir araya getiremedim. Belki seni en çok ben sevdim ama söyleyemedim. Belkiler arasında kayboldum belki. Bu aşk bulmaları hiç bitmez. Olmuyor öyle unutarak, gel bizi kurtaralım. Yine kavgalarımız olsun, bitmez sohbetlerimiz. Ayrılığın eşiğinden dönüp evleniriz belki biz. Şimdi ne yapıyorsan bırak, çık gel konuşalım. Belki biz ayrılığın eşiğinde.